वचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 52 के अनुसार 5 जनवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धूरा बीकानेर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। जैसे पपीहा होता है वो बदल की बूंद को ही लेता है, पृथ्वी पर पड़ा हुआ जल गंगा जल भी वो नहीं लेता, वो एक बूंद ही लेता है। इस तरह से भगवान का ही आश्रय ले ले, ये आपका आश्रय है, और आश्रय लेकर चिंता छोड़ दे, कुछ भी चिंता नहीं, कैसे निर्वाह होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या इसका नतीजा होगा, अब कुछ नहीं जानते, आप जानो, ऐसे चिंतन करता रहे और नाम जपता रहे, सब समय भगवान में लगा दे। एक बात तो ये है, दूसरी बात अगर जच जाए, बैठ जाए भीतर में, तो इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया कि फिर कुछ भी करना, जानना, मानना, करना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, इतनी बढ़िया है। सृष्टि के आरंभ में भगवान ने कहा मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊं, एको हम बहुश्याम, तो भगवान ही अनेक रूप से हुए हैं। ये जड़ चेतन स्थावर जंगम अलग अलग दिखते हैं, एक है भगवान ही। भागवत में चतुश्लोकी भागवत आती है, भगवान ने मूल भागवत कही है, उस 4 श्लोकों का ही ये विस्तार 18,000 भागवत है, 18,000 श्लोकों का। उसमें बात यह है कि अहमेवा समेवा अग्रे नान्यत् सत असत तत्परम, मानो मैं ही पहले था, न सत न असत न परे कुछ नहीं, मैं ही था, सत मैं ही, असत मैं ही पर, अहमेवा और पश्चात अहम, फिर सृष्टि रूप से ही मैं हूँ। अरे यो शिष्य जो सृष्टि के लीन है पर शेष रहेगा वो मैं ही हूँ। आरंभ में मैं ही था, बीच में ही मैं ही हूँ, शेष होने पर मैं ही रहूंगा, ये अनेक रूप से दिखने वाला मैं ही हूँ। ये अगर बैठ जाए बात, मान लो बात, और जस जाए कि भगवान ये अच्छे रूप से, मंदे रूप से, पूरे रूप से, भले रूप से, किसी रूप से ही है भगवान ही, ईट पत्थर चूना बने, वृक्ष बने, जल बना है, मछलियां बने, पहाड़ बने, समुद्र बने, चंद्रमा बना है, सूर्य बना है, तारा बने, नक्षत्र बने, आकाश बना है, वायु बना है, जल बना है, तेज बना है, आग बनी है, जो कुछ है वो भगवान ही है सब। कर्मणा मनसा दृष्ट्या, कर्म से, वचन से, दृष्टि से, गृहते अनेर भी इंद्रिय, जिन इंद्रियों से जो ग्रहण में आता है वे भगवान अहमेव न मत्तो नेत, मैं ही, मेरे सिवा कुछ नहीं है। यदि बुद्धि तो मंजसा, अगर इस बात को कोई पकड़ ले तो कुछ करना को बढ़ना कुछ बाकी नहीं रहेगा। हरदम ये देखेगा भगवान है इस रूप से आए, तम रूप भगवान है, स्त्री रूप भगवान है, पुरुष रूप से भगवान है, बाल रूप से भगवान है, बूढ़े रूप से भगवान है, मकान रूप से भगवान है, तीर रूप से भगवान है, पर्दे रूप से भगवान है, मंडप रूप से भगवान है, वृक्ष रूप से भगवान है, जल रूप से भगवान है, आकाश रूप से भगवान है, हवा रूप से भगवान है, गंदे से गंदे रूप में भगवान है, पवित्र से पवित्र सुगंध दुर्गंधी से दुर्गंधी भगवान है, सुगंधी से सुगंधी भगवान है, मार काट हो रही वही भगवान है, जो मर रहे वो भगवान है, मार रहे वही भगवान है, खत्म हो रहे भगवान है, और हड्डी मांस वही जुड़ा हुआ है, मैला मैला कुचैला पेशाब टट्टी दुर्गंधी जो कुछ शिव भगवान के कुछ नहीं है, भगवान ही है, अनेक रूप से वही प्रकट हुए। ये अगर बात मान ले निहार हो जाए, ये पक्की वो ही है, ये ही बेटा बेटी रूप से, बाप रूप से, पिता के रूप से भी, शत्रु रूप से भी, मित्र रूप से भी, नाश करने वाले रूप से भी, नाश होने वाले रूप से भी, उत्पन्न होने वाले के उत्पन्न करने वाले भी, बालकों के रूप से भी, माँ के रूप से भी, बाप के रूप से भी, शत्रु के रूप से भी, मित्र के रूप से भी, राक्षस के रूप से भी, भूत प्रेत के रूप में भी, जो कुछ दृश्य देखने में सुनने में मन में जो आता है वो परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है। इसको जितना गीता ने आदर दिया है किसी बात को आदर नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात यह है, सुख आवे तो, दुख आवे तो, बीमारी आवे तो, स्वस्थता आवे तो, नफा आवे तो, नुकसान आवे तो, रुपया आवे तो, घाटा लगे तो, त्रास आवे तो, बुखार आवे तो, ज्वर आ जाए तो, मौत आ जाए तो, जो कुछ आप ही हो भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है। ये बात किसी तरह से आप बैठा लो, कोई भाई बहन जितने हो आप, अगर ये बात पकड़ लो ठीक तरह से, भगवान ही है। सबसे ऊंची बात बताइए भगवान, केवल इस बात को मान ले। अच्छा मंदा कुछ नहीं है, ना अच्छा है ना मंदा है, ना भला है ना बुरा है, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो, वही परमात्मा ही परमात्मा है। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं को, बाहर भी भगवान है, भीतर भी भगवान है, पीछे भी भगवान है, ऊपर भी भगवान है, शिव भगवान है, पूर्व भी भगवान है, पश्चिम भी भगवान है, दक्षिण भी भगवान है, उत्तर भी भगवान है, ईशान भी भगवान है, अग्नि भी भगवान है, नैऋत्य भगवान है, वायु भी भगवान है, दक्षिण दिशाएं चार तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और ईशान ईशान अग्नि और ये क्रिया नैऋत्य और वायु आठ दिशाएं ऊपर और नीचे दस, दस दिशा कहते दस दिशा, दस दिशा में आप ही आप, दिशा दिशा ही आप ही हो, आप ही केवल आप ही केवल ही आप। अगर ये बात समझ में आ जाए मगन बैठ बिजू भगवान है, आप हो आप हो आप हो आप हो आप हो, ये बात आप ही हो। आज अभी आप मान लो कुछ करना, कुछ मरना, कुछ जाना, कुछ लेना, कुछ सत्संग, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इतनी बढ़िया बात है, ये ऊंची बात है, सबसे गीता में सबसे ऊंचो वासुदेव सरोमति सब महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा जो महात्मा है वो दुर्लभ है संसार में, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है, वही दुर्लभ महात्मा अपने को बनना है। अरे यह बात मान लेना वो महात्मा जाएगा, ये बात दिखने लग जाए, न दिखे तो विचार करो, देखता रहो तावदेव उपासित, तब तक यही उपासना करता रहे, मत भावो नो बजाई थी, यही बात है, यही बात, यही बात ही है, यही बात हमारे को नहीं दिखता तो हमारी बुद्धि में फर्क है, चीज में ही भगवान ही है, सब भगवान, अच्छा मंदार बुखार सचार मंदार त्रास सुख दुख गर्मीर सर्दीर बरसार हवार वायु दूसर अंधेरा प्रकाश जो कुछ है आप ही है, भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है। अगर ये बात मान लें और चर्चा तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप स्वीकार कर लो और कृपा से देते ही ये मैं इसमें मुख्य बात है भगवान की कृपा और भगवान की कृपा हमारे पर है। अगर कृपा ना हुई तो ये बात सुनने को नहीं मिलती, कहने को नहीं आती, समझने को नहीं आती, समझने को नहीं आती, सुनने को नहीं मिलती, सुनाने को भी नहीं मिलती। सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूं, ये केवल भगवान की कृपा है, हमारा आपका बल नहीं है, हमारी मुझे योग्यता नहीं है, ना आपका है ना हमारा है, किसी का ही नहीं, केवल भगवान का है। और उसकी इच्छा से ये बात हुई है और वो ही है, वो अपने आप को जानना चाहते, भलो बुरो नहीं कोई, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, वो भला है ना बुरा है कोई है ही नहीं, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, केवल आप ही हो, नाथ आप ही हो, ये प्रभु आप ही हो, ये नाथ आप ही हो, ये प्रभु आप ही हो। हर दिन यूं बात में डूब जावा गहरा गहरा गहरा गहरा पार भीतर, जैसे कोई घड़ा बना ले बर्फ का, बर्फ का घड़ा बना ले पानी में भर ले और भर के समुद्र में छोड़ दे, तो घड़े बाहर क्या है और भीतर क्या है और घड़ा क्या है, जल है, उसके बाहर भी जल है, भीतर भी जल है और खुद भी जल ही है। ऐसे ये दिखे जिसके बाहर क्या परमात्मा है, भीतर क्या है परमात्मा है, और ये क्या है सही वही है, कोई परमात्मा ही है। अगर ये ख्याल में आ जाए, नहीं आओ तो कोई परवाह नहीं है, ऐसा ही ख्याल में नहीं आया तो मेरे नहीं आया है तो परमात्मा ही, क्यों कहा है हम ये वास्तव में वाकई पहले मैं ही था, पीछे सब मैं ही था और अंत विशेष मैं ही रहता हूं, मैं ही। ये ठीक बैठती है भगवान की कृपा, भगवान की कृपा है हमारे पर, भगवान की कृपा ने मनुष्य शरीर दिया है, भगवान की कृपा ने सत्संग दिया है, भगवान की कृपा ने ही मेल मिलाया है, भगवान की कृपा ने हमारी इच्छा करी है, हमारे को यहां तक लाए हैं, वो कृपा ही लाई है, उस कृपा ही करी है, उसी कृपा से ये यही है, यही बात। अहम एवं न मत अन्यत, मैं हूं मेरे सिवा कुछ नहीं, भगवान कहते हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचित अधि धनंजय, मेरे सिवाय कुछ भी अन्यत नहीं है, अन्य है ही नहीं एकदम। यह सस्ती है आप भगवान का अवतार हुआ है, सबसे पहला अवतार विराट रूप से हुआ है, आद्य अवतार कहते हैं इसको, भागवत में अवतार बताया है, पहले आदि अवतार है, इस ब्रह्म रूप से युवा भगवान। दूसरी बात जो मैं कहता हूं, लक्ष्मी जी का गर्भ रहा, वो गर्भ लक्ष्मी जी ने पानी में डाल दिया, वो पानी में डाल दिया सैकड़ों हजारों वर्ष तक, फिर वो अंडा रूप से, वो ब्रह्मांड अंडा है ना, ब्रह्मांड ब्रह्म अंडा ही अंडा बना, उस अंडे में ये जीव सब सब सब जितने त्रिलोकी गए, स्वर्ग में पाताल में और मृत्युलोक में, भूलोक भोलोक महालोक जनलोक तपलोक सतलोक अतल वितल सुतल तलातल सतल महातल महातल पाताल, चौदह भुवन में चौदह भूल जो कुछ है वो केवल भगवान विष्णु का ही अंश है, भगवान का ही अंश है, भगवान रूप ही है, पिता भी जाते पुत्र, पिता ही पुत्र होता है, वो सब वो भगवान ही अंश है। माता से कमला देवी पिता देव जनार्दन बांधवा विष्णु भक्तास स्वदेशो भवनत्रयम, ये सब भगवान है। इसलिए पीछे पड़ जाए जो भाई बहन सच्चे हृदय से ये सत्संग की बातों को अपने में लाना चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, यही बात रात और दिन बैठ जाए यही है और होगा भगवान की कृपा से, रात और दिन उठ गंधा चाहना तो अपनी बनाओ और होगा भगवान की कृपा से, होगा जरूर होगा, अब सन्मुख हो जाओ भगवानों को हो गए तो जरूर होगा, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है सब पर, उस कृपा से होगा ये, इस वजह लग जाओ। सुख रूप से वो, दुख रूप से वो, ये धर्म रूप से वो, मृत्यु रूप से वो, ये अमृतम से मृत्यु से, अमृतम से मृत्यु से, सद सत सत असत अहम साफ कहते हैं भगवान। कति भरता प्रभु साक्षी निवास शरण श्रोत प्रभु प्रलय स्थान निधन बीज मम तपाम्य अहम अहम वर्षम निगृणामी प्रभु हूँ मैं अमृतम वर्षा में अमृतम से मृत्यु से सद सत सब भगवान के मैं हूं। यार ये गिरजा पे देव ऐसा उसी पता होते शतरंग कीर्ति भाव अहम करू अहम ये किया सदा हम मंत्र अहम अहम अहम आठ बार अहम का मैं हूं। मैं पिता अवश्य जब तक तो पिता ही मैं हूं, माता ही मैं हूं, दाता भी मैं हूं, पिता माँ दादा भी मैं हूँ, संसार भी मैं हूँ, वैद्यम पवित्र जानने के लिए मैं हूँ, पवित्र मैं हूँ, ओंकार मैं हूँ, ऋग साम यदु वेदी मैं हूँ, मधुर भरता प्रभु शासी नवाज वो सब मैं हूँ। अमृत से मृत्यु से सद सत सत असत अहम एव मैं ही हूँ। अब कुछ जो देखने में आता है, जो सुनने में आता है, अहम एव न मतो नित मेरे साथ कुछ नहीं है, दृश्य स्मृति भी है, मत्ता प्रदान नान कृष्ण है ही नहीं भगवान, भगवान ये भगवान ये भगवान ये भगवान ये। अगर हिम्मत करके ऐसा रह जाओ, भगवान के चरणों में बैठ जाओ, रोज भगवान को करो प्रार्थना, भगवान की कृपा से विशेष कृपा से ये बात हो जाएगी एकदम। है ही ये बात, है ही ये बात, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरे संसार, नाम संसार धरा हुआ है, बल्कि आप अकेले, आप ही अकेले पग रूप से, विद्वान रूप से, संत रूप से, असंत रूप से, राक्षस रूप से, असुर रूप से, भूत रूप से, प्रेत रूप से, पिशाच रूप से, जलचर रूप से, थलचर रूप से, नभचर के रूप में, जरायु संगत से है, धूप है, भेड़ है, बकरी है, गाय है, भैंस है, जो कुछ है, जो पेशाब है, बिछुए जो कुछ है, स्वर्ग है, नरक है, जो कुछ है, सोने बोले वो आप ये आप ये आप ये आप ये आप ये आप ये आप है, शिवाय वगैरह कुछ नहीं। अशुद्ध है, शुद्ध है, पवित्र है, अपवित्र है, खराब है, मंदा है, असुर है, बड़ा राक्षस है, बड़ा संत है, महात्मा है, प्रेमी है, दुष्ट है, कसाई है, क्रूर है, अंध अक्रूर को सब एक क्यों आप आप आप आप आप अनेक रूप से है। ये जानना है, जो तीन बात होती है, एक करने के लिए, न करने के लिए, जानने के, जानने में जैसे सोना है, सोना है, ये जाने सोना है। अब क्या करना है कि नाक में पहनने का अलग होगा, कान में पहनने का अलग होगा, कंठ में पहनने का अलग होगा, हाथ में पहनने का अलग होगा, नाम उसका अलग होगा, ये करने की बात। तो खाना पीना सोना करना ये ठीक मर्यादा के अनुसार, पर है परमात्मा इसमें संदेह नहीं, है सोना सबका सब, चाहे पैरों में पैर हो, कमर में पैर हो, चाहे गले में पैर हो, चाहे कंठ में पैर हो, चाहे नाक में पैर हो, चाहे कान में पैर हो, चाहे सिर पर रखो, चाहे मुंदरी बनाओ, चाहे कड़ा बनाओ, चाहे कंठी बनाओ, चाहे मुंह पर बनाओ, है सोना, सोना है वो तो है, जानना जाननी ये बात है। और करने भी क्या है, हाथ का कड़ा हाथ में पैरों पहना, पैरों पर सोना, वो जैसा खाना पीना, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र स्त्री पुरुष छोटा बड़ा सब ठीक, अपनी मर्यादा पर, मर्यादा भंग नहीं करना, जैसे आदमी सब के साथ खाओगे ये नहीं, ये मर्यादा भंग है, चाहे जिस रुपया करो जिसकी शादी में होती है ये नहीं, करना न करना शास्त्र है, ऐसे करो ऐसे मत करो, इच्छा सी बात है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, हा भाई हो, हा भाई हो, भगवान ही भगवान, ऊपर नीचे जो कुछ है, सबसे बढ़िया बात है, सबसे आखिरी बात है, अंतिम बात है, और आरंभ में भी है, सब कुछ यही है। अगर आप स्वीकार कर ले, मान ले, पर काम अलग अलग करेगा, मिट्टी से बने हुए घड़े अलग होगा, मटकी अलग होगी, खीवा अलग होगा, ढकनी और होगी, कुंडिया और होगा, पारी और होगी, जावनी अलग होगी, बिलोना अलग होगा, चाडा अलग होगा, चाड़ी अलग होगी, सब तपेली अलग होगा, तवनी अलग होगा, मगर मिट्टी के सिवाय कुछ नहीं। काम अलग अलग होगा, ये काम नहीं होगा, सब अलग अलग, परंतु तत्व क्या है कि एक मिट्टी है। ऐसे तत्व क्या है, एक परमात्मा है। ये बात बिल्कुल से पकड़ ले ठीक तरह से, परमात्मा ही बने हुए हैं सब। कोई ऐसा हो जाए बुद्धा तत्व तत्व से यथेष्टाचरण यदि सुनाम तत्व जैव को भेदोष दिवक्ष दे। कोई कह दे ऐसा मान करके और बुद्धा अद्वैत तत्व तत्व को जान लिया, जान लिया, अब उन यथेचरण जो साल खावे पीछे जो कुछ करे, अगर ऐसा करता है तो कुत्ते में उसमें क्या मर गए, वो तो कुत्ता है। कुत्ता ब्राह्मण की रसोई में तो पैर धोकर जाता है या, तो वो तो कुत्ता है। स्वच्छ छोड़ दे, वो तो कुत्ता है, परमात्मा नहीं। व्यवहार बरोबर, दोनों हाथों का अलग अलग व्यवहार होगा, आदर सत्कार व्यवहार जिससे होगा, दान पुण्य से होगा, टट्टी पेशाब साफ करना होता इससे हाथ से होगा, हाथ तो अपने है, इसमें फर्क है। मुंदरी पटकी पहले में फर्क है, बाद में फर्क है, उधर नहीं होगा, करना बताया तो बताया जाएगा। ये अलग अलग है, व्यवहार में बिल्कुल अलग है। व्यवहार एक करने का बिल्कुल पतन है, प्रकृति के समय होते हैं प्रलय होते हैं, महाप्रलय होगा इसमें, जो सब एकता कर लेंगे महाप्रलय है, मौत है सबकी। पर तत्व में फर्क नहीं है, तत्व वही है। देखो जीवात्मा जीवात्मा सब परमात्मा का अंश है, जीवात्मा की दृष्टि जाए तो एक है, और पांच भूतों की दृष्टि जाए तो पृथ्वी जल तेज वायु से बना हुआ ये शरीर है, पंच रत्न जाए तो शरीर, ये पांच भूत एक है, जीवात्मा एक है, सृष्टि एक है, तत्व एक है, ईश्वर एक है, सब तरह से एकता है, एक परमात्मा ही है। पांच भूतों से बने, पांच भूतों से पंच भूत है, चाहे पृथ्वी हो चल तो गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, है पांच भूत, वही मसाला, मसाला वही एक ही है, सब मसाले की दृष्टि से एक, जीवात्मा की दृष्टि से सब एक, परमात्मा की दृष्टि से एक, सृष्टि से सब एक, एक में ही अनेक और अनेक में ही एक, ये खास भगवान का स्वरूप है। एक परमात्मा में ही अनेक है और अनेकों में एक ही परमात्मा है। एक मिट्टी में ही अनेक बर्तन है, अनेक बर्तनों में भी एक मिट्टी है, अनेक अस्त्र शस्त्रों में एक लोहा है, सब लोहे में ही सब अस्त्र शस्त्र है, सूत में ही सब कपड़े हैं, कपड़े में सब ही सूत ही है, सूत ही कपड़ा है, कपड़ा ही सूत है, ये रंग रंग के कपड़े दिखते हैं, सब एक ही सूत है, एक ही है, सुई एक ही है, अनेक रंग दिखते हैं, और प्रयोग भी अलग अलग होगा, कोई सिर पर पहनने का होगा, कोई हाथों में पहनने को, कोई कमर में पहनना है, कोई शरीर में पहनना है, कोई मोजा पैरों में पहनने का है, पर चीज एक ही है, बर्ताव अलग अलग, पर तत्व में कोई फर्क नहीं। इसको जानकर खान पान एक करना है तो वो तो कुत्ता गधा है, वो तत्व नहीं हो, पर दूसरा जानता है दूसरा ये दूसरा ये नहीं है। हमारे पूजनीय माता के पुत्र हमारा छोटा भाई जन्मा, तो माँ की सेवा करेंगे तो पेशाब साफ कर देंगे सभी, पर भोजन करे तो स्नान कर कपड़े फिर भोजन करेंगे, तो क्या माँ का तिरस्कार हो गया, क्या माँ का अपमान हो गया, सास बेटी माँ हमारी पूजनी वैसी वैसी आदर नहीं, पर मैंने जो स्त्री धर्म में हो गई तो अलग रहो भाई, तो ऋषि मत सो, प्रण मत सो, साधु मत करो, अदर हो, ऐसे कोई निरादर नहीं हुआ। हमारी माँ है ऐसे तो दूर से नमस्कार कर रहे, छुएगा नहीं, ऊपर से रोटी देंगे तो ऊपर से देंगे, पर भाव में मिले हमारी माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ ये फर्क नहीं, किस बात में फर्क नहीं, बहन है बेटी है माँ है, एक ही शरीर है, एक ही मिट्टी है, एक ही धातु है, पर तो माँ माँ ही है, स्त्री स्त्री है, बहन बहन ही है, बेटी बेटी है, बर्ताव है शरीर, ऐसा थोड़ी समझ यही बर्ताव करेंगे, ये तो बिल्कुल राक्षस असुरों से नीचा है, सबसे भूत प्रेत पिशाच से भी नीचा, और तत्व अलग देश नहीं है, तत्व ही है, तत्व ही है, तो जानना उस चीज को क्या है और मानना क्या है और करना क्या है, मानना यथा योग्य विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण ब्राह्मण गवि स्त्री गाय में हाथी में कुत्ते में चंडाल में अक्रूर क्रूर के चाहिए वो समझ पड़ रहे है कोई परमात्मा कोई है, ये पांच भूत है कोई है, परमात्मा भी यही है, जीव भी एक ही है, बर्ताव वाला अलग होगा, हाथी की सवारी कर लो तो कुत्ते की सवारी थोड़ी होगी, गाय को दुह तो कुत्ते की दो थोड़ी दुह जाएगा, ये अलग अलग होगा, जिसमें बर्ताव एक नहीं कर सकते उसमें भी तत्व एक है, ये बता तात्पर्य है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में और चांडाल में फर्क क्या है, एक परमात्मा इसमें फर्क नहीं है, पर बर्ताव एक कभी नहीं होगा, विद्या विनय युक्त ब्राह्मण और स्वभाव कुत्ते को मार कर खा जाए चंडा, एक परिवार तत्व एक है उसमें एक बर्ताव अंग्रियों का अलग अलग, हाथों का अलग अलग, पैरों का अलग अलग, सब बर्ताव अलग होगा, परंतु तत्व से जानना क्या है परमात्मा है, इसे जानने में ये बात आई चाहिए परमात्मा है, अरे दिखता है नहीं, बर्ताव तो वैसा कर रहा है बस ठीक तरह से, मैंने है परमात्मा, इसमें संदेह नहीं है, किंचित मात्र भी संदेह नहीं, एक भगवान आखिरी उसमें आखिरी अंत की इस अगर ज्ञान बंद नहीं है, न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है न चिंता है न भय है न उद्वेग है ही वही हो क्या हो बस में डरे किससे भय किससे राग किससे द्वेष किससे भय किससे हो ही आप ही आप केवल आप ही हो केवल मन में आवे वो भी आप हो बुद्धि में आवे वो भी आप हो तरंग उठे वो भी आप हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो। एकादश स्कंद में एक नाथ जी महाराज ने लिखा है कि फागुन महीने में गाली गलौज होता है खराब खराब बोलते हैं वो है वो परमात्मा ही उसने कहा है कि सोने का बनाया हुआ है तो विष्णु भगवान है एक कुत्ता बनाया हुआ है पर सोने का बनाया हुआ सोना एक लक्ष्मण लिखा अब कुत्ता और विष्णु एक है कुत्ता विष्णु एक हो सके पर सोना एक है उसे सोने से बड़ा चांदी से बड़ा वो एक किस दृष्टि सोने की दृष्टि ये थोड़े विष्णु भगवान से कुत्ता कूद नहीं किया जाए अरे कुत्ते के दृश्य विष्णु भगवान तो दृश्य ही मत वही मतलब सोने बने क्या फर्क है एक बाबा जी ने कहा भाई हमें जगन्नाथ जाना है रामेश्वरम जाना है तो भाई किरा बहुत लगते क्या करते एक सोने की गणेश जी थे एक सोने का चूहा बना हुआ था सोना के पास गया दो सोना ने सोना ने बरोबर कीमत कर दी और चिड़ गए कई सोने की गणेश जी की कीमत उतनी कीमत चूहेगी ऐसे जितनी कीमत छोड़ेंगे एक बार गणेश जी ये मालिक है ये जो है वो बाबा हम मालिक बात नहीं कहते हम तो सोना कहते अब कैसी बनी हुई है, तत्व से सोना है, पर बताओ तो नहीं हुआ, भगवान का पूजन करेंगे। एक ना जी कुत्ता और विष्णु का, तो कुत्ता और विष्णु थोड़ा ये सोना है वो, तो सोने की दृष्टि से, तो सोने की दृष्टि से एक है और आखिर दृष्टि और है, ऐसे भाई है बहना है ये सब है, आखिर दृष्टि अलग अलग है, वही बहनों का आदर करो, भाइयों को मेरा आदर सबका, माँ की तरह माँ है, बहन की तरह बहन है, स्त्री की तरह स्त्री है, और तत्व से क्या परमात्मा है, ऐसे ही तत्व क्या पांच भूत है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है, ये पार्थिव पृथ्वी से शरीर पड़े हुए हैं, पृथ्वी एक है, ऐसा भाव है मेरी जो कल्याण चाहता है, उद्धार चाहता है, उसको इस बात में पकड़ लेना चाहिए गहरी रीति से, यही है हमारे को नहीं दिखता है ये अज्ञान है, और एकता करता है ये महाज्ञान है, खाने पीने में एकता, सगाई ब्याह में एकता करता है, महान मूल होता है, राक्षसूत करते नीचा है, और अनेक देवता ये अज्ञान है, कोई मूल होती है वही है परमात्मा, अनेक रूप से है, अनेक रूप रूपा है विष्णु पर विष्णु, अनेक रूप अनेक रूप से परमात्मा परमात्मा है, विसृज्य स्मयमानान स्वान दृशम विराज देहि किम प्रणव दंडवत भूमा वाश्व चांडाल गोखरम, आश्व चांडाल गोखरम, श्व कुत्ता चांडाल गौर गधा, कुत्ता आश्व चांडाल गौ और खरगदा, इनको शव को प्रणवे दंडवत भूमो, लंबा पर दंडवत करे, कुत्ते को भी लंबा पर दंडवत करे, गधे को भी बड़ा लंबा करे, ब्राह्मण को भी नमस्कार करे और गाय को भी नमस्कार करे, पुरुष को भी नमस्कार करे, तो वो गाय कुत्ते को नमस्कार नहीं करता है, भगवान को करता है, गाय भी भगवान बने, कुत्ता भी भगवान बने, हाथी भी भगवान बने, ब्राह्मण भी भगवान बने, चांडाल भी भगवान बने, गधा भी भगवान बने, तब तो से भगवान है भगवान है भगवान है, वृक्षों को भी नमस्कार, पत्थर को भी नमस्कार, मेला पड़े उनको नमस्कार, प्रसाद पड़े उनको नमस्कार, है परमात्मा ही, अब ऐसे पड़े हुए पत्थर रूप है वाह प्रभु, कैसे रूप धारण किया आपने, पहाड़ रूप से, समुद्र रूप से, नदी रूप से, जल रूप से, मनुष्य रूप से, पशु रूप से, पक्षी रूप से, स्त्री रूप से, पुरुष रूप से, बालक रूप से, बूढ़ा रूप से, जवान रूप से, अनेक रूप से, हम तो आप ही खांड के बने हुए सोने होते हैं, चिड़िया बना दी, मकान बना दिया, डंडा बना दिया, खांड है वे, आकृति अलग अलग है, तब तुम कोई फर्क नहीं है, तब तुम फर्क नहीं, ये बात संदेह नहीं, सोना एक होते हुए भी सबका प्रयोग अलग अलग होगा, नाम अलग अलग होगा, आकृति अलग होगा, तोल के अनुसार मूल्य अलग होगा, तोल अलग होगा, पर सोना एक अलग नहीं होगा, नहीं होगा, गले में पहनने की कंठी भी सोने की है, कान में पहनने की है, घर में भी जो मुर्गी है, सांगड़ी है, वो क्या है, कई सुन लिया है, लहरा है, डिपेंडेंट भी कान बनी हमने लहरा मुर्गी का जो सुन लिया हो गया था, ये मूर्ति हो गई, ये सांकड़ हो गई, ये ग्लोरा हो गया, ये कंठी हो गई, ये ऊंदरी हो गई, ये कर्दनी हो गई, कंजोरा हो गया, तत्व क्या सोना है, सोना पर प्रयोग ऐसा नहीं कि नाक पहनना पैर में पहन ले, पैरों पैर आता हम पहन ले, नाम अलग अलग हो, तोल अलग होगा, मूल्य अलग होगा, आकृति अलग अलग होगी, व्यवहार अलग अलग होगा, पर तत्व से सोना है, ऐसे तत्व से ही परमात्मा है, बर्ताव अलग अलग होगा, बालक के साथ बर्ताव अलग होगा, बड़े के साथ अलग होगा, बूढ़े के साथ अलग होगा, भाई के साथ अलग होगा, बनमता पति है, पुत्र है, ससुर है, देवर है, जेठ है, अलग अलग वर्ताव, अलग अलग आदर, सब तत्वी परमात्मा है। ससुर भी परमात्मा है, देवर भी परमात्मा है, जेठ भी परमात्मा है, पति भी परमात्मा है, पुत्र भी परमात्मा है, पुत्री भी परमात्मा है, जेठानी भी परमात्मा है, देवरानी भी परमात्मा है, ननद भी परमात्मा है, भौजाई भी परमात्मा है, सासू भी परमात्मा है, बहू भी परमात्मा है। परमात्मा तत्व एक है, बर्ताव अलग अलग होगा, सभ्यता है, बर्ताव वो भगवान का करना है। भगवान जमुना जी के किनारे भोजन कर रहे थे। पहले दिन बात हो गई सब बाल बालों की कि कल अपने भोजन जंगल में करना है। अपनी अपनी माँ से कहा कि कोई आप हजार भोजन वहां भोजन करेंगे जमुना किनारे। किसने भात आल बना दिया, किसी ने लड्डू बना दिया, किसी ने सिधवा बना दिया, किसी ने सतवा बना दिया, किसी ने रोटी बना दी, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, तरह तरह बना देखी, पोटी बांध दी, खोते गए, चले गए, बरसा चले गए, बाबा बैठा जो अब उन्हें पत्र बनाने लगे साहब। तो किसी ने घास को पत्र बना दी, किसी ने पत्ते को पत्थर बना दी, किसी ने कंकर जो करे पत्थर बना दी, किसी ने पत्थर को पत्थर बना ली, ऐसे तरह तरह पत्थर बना ली। अब तरह तरह खाने लगे, खाने लगे तो एक तुम्हारी मान क्या बनाया, तुम्हारी मान क्या बनाया, कुछ भगवान भी लेते भाई हमारी मां ने ठीक बनाया, तुम्हारी मां ने बनाया तो तुम्हारी ये दे दू, रहने लगे फूट गया। अरे मां खजूर से इसमें घी नहीं, घी घी कम रह गया इसमें तो फूट गई लड्डू। और एक बार खाते कन्यादार बोले अकेले खाता है, कन्या खाने लग गया, कने को छीन कर तुझे खाने लग गया, कहला मुख में दूंगा खाता पर मैं खेले। कोई बैठा है, कोई लेटा हुआ है, कोई एक टांग साथ गई, दो पैर फैला हुआ है, कोई घुटन पर खड़ा है, अब पंक्ति विचित्र लगी उसी मेरे खा रहे सभी। ब्रह्मा जी ने देखा ये क्या भगवान भाई, वो भगवान कहते हैं छोड़ो वो छीन छीन झूठन खा रहे हैं क्या भगवान है। बटरा दिन ले जाकर वो मसला दिया, उनके बाजू चल रही है तो फिर किसी को याद आ गई, किसी बाल बाल को याद आई तो कहने या कनुआ कनुआ कनुआ कन्या बसरी गाओ, तो कन्या मैं लाऊ। अब हाथ में तो दही मुड़ने लगा हुआ, दही भाजा हाथ का कागज ले लिया, अठे दो चार मिश्रा मिर्चा की भी कर ले ली, हाथ वो लिया चापते हुए भी कभी साहबा कहा मिश्रा कहा ढूंढते फिर ढूंढते ढूंढते मन में एक बछड़ा कहा गया। ऐसा कहते गया ब्रह्मा जी ने ये क्या है, ये भगवान की एक माधुरी शक्ति है, एक ईश्वर यही है, तुम्हें जो ढूंढने गए ना वो माधुरी शक्ति है, बाल को खेते माधुरी शक्ति मधुरा में मधुर से मिठास जिसमें कोई फर्क नहीं। जहां विचार आया कि बछड़े कहा गए वहां ऐश्वर्य शक्ति ईश्वर शक्ति वो तो वह मधुर शक्ति सेवा कर रही थी, ऐश्वर्य शक्ति को बोलेगा वो फिर सेवा करो, तो माधुरी शक्ति सेवा करे, आह्लादरी शक्ति सेवा करे, अब वो ऐश्वर्य शक्ति आग सेवा करने के लिए शक्ति आता है ब्रह्मा जी के लिए गए पता नहीं सब माधुरी शक्ति ईश्वर भूल गए भगवान ईश्वर ही भूल जाए, ऐश्वर्य शक्ति सेवा करते कभी माधुरी सेवा सेवा करती है। तो भगवान को जब देखा तो ब्रह्मा जी ने बदला को सो लिया, वो बाल बालों को सो लिया, उसको पीछे आए तो बाल बाल बने, तो ईश्वर शक्ति ने क्या किया वैसे वैसे बधड़ी वैसे वैसे ग्वार बाल, जूती फटी हुई तो फटी जूती बन गए, नई जूती नई बन गई, और कपड़ा वैसे नया हो तो नया कपड़ा, पूरा था तो पुराने कपड़ा, और किसी बात में सिंह है, किसी बात में लठी है, किसी बात में बंसी है, किसी बात सीटी है, पीपी है, किसी बात में वो ही बन गया आप ही। ऐसे ही बचड़े छोटे बड़े जितने बस रहे जिन गाय जैसे गाया माया पैसा नहीं सके ये बेड़ा लटका है तो नहीं, ना माँ पहचान सके ना भाई पहचान सके, वैसी कोई बन गई। अब वही खेलने लगे, वही खेलने सब और बस गए घर पर, तो अपने अपने घर में चले गए, अपने अपने माँ के पास चले गए, वही माँ से भोजन मांगे, भोजन करावे, माँ वही हाथ करे प्यार करे, गाय भी चाटे दूध दे, खूब छाटे प्रेम। ऐसे बीत गए 12 महीना, 12 महीना तक वही बसड़ा बसड़ी वही गाया वही ग्वाल ग्वाल वही बालक वही। तो 12 महीना बीत गए, इसके बाद देखा बात क्या हुई, तो बात देखा तो खेलने लगे। एक बलदाऊ की मंडली, एक कन्हैया का मंडली, अब आपस में खेलने साहब, कभी उसकी जीत हो जाए, कभी उसकी जीत हो जाए, कभी उसकी हार हो जाए, ऐसे खेल रहे थे, बसा चल रहे थे। इधर गोवर्धन के ऊपर गायें दूर चल रही थी, गायें देख लिया बसरों को देख लिया, तो गायें भागी जोर से, बार बार लाठी देख रहा तो मेरा पूछ तो क्या ऊंचा सिंह कर रही हूँ, ऐसे धोड़ी जोर से गया। अब लाठी कोई मांग नहीं थी, गोपाल लाठी बचा भी गया ना, रोक दो, किसी रुकी नहीं, वो सिंह सामने कर कौन रुके, कैसे रुके, एक कुर्सी हुई पूछ उठाया हुआ, वो जाकर बसरा चलने की, तो बसरा में कई तो नए बसरे थे, 12 महीना में कई गाय ब्याह के छोटे बसरे थे, कई बड़े पहला ब्याह हुआ दूसरा फिर ब्याह हो गया, पहले बसरे भी थे दूसरे ब्याह दूसरे ब्याह के भी। अब वो पहले बसरे थे ना, पहले पुनर पहले ब्याह ब्याह जगह उन बसरों को चाहने लगी, चाचे दूध देवजू करे, दाऊ जी ने देखा क्या बात है, उस दिन दाऊ दादा नहीं थे, उस दिन जिस दिन ब्रह्मा जी ले गए दाऊ जी साथ में नहीं थे, आज दाऊ जी ने देखा ये क्या बात है, मतलब गायों इतना प्रेम करती है, छोटे अपने बछड़ों को छोड़ दिया और बड़े बछड़ों से प्यार करती है, दूध पिलाती है चाटती है, गोप ग्वाल गुस्सा आ गया, कहां बछड़े लिया है गायों को चरने में, गाय चरती थी उनको चरने नहीं दिया, बछड़ों को देखा भाग गए, गायों को चरने दिया, छोड़ा ने क्या किया, वो आए भाई गुस्सा करके आए पास में प्यार करने लगाने लगे, सोरा कहा दिया यहाँ गायों को बसरे, गाय सरती चढ़ने नहीं दी, प्रेम देखा तो देखा दाऊ भैया ने, फिर देखा कन्हैया ये बसरे भी करने जा रहे, बालक भी करने जा रहे, सब कन्हैया कन्हैया क्या है कि भाई ये बात है, मजी ले गए। अब दाऊ जी देखते हैं कन्हैया बना हुआ खेल, वैसे खेल दो मंडली अलग अलग, ये कन्हैया की भीड़ वाली हमारे भीड़ है हमारे पकड़ पड़े खेले हुए। ब्रह्मा जी वहां बसरों को रखकर इधर देखे तुम्हारे खेल हो रहा है, वही बस खेल रहे वही कर रहे सब कर रहे। अब वैसे देखा तो कहीं गुफा में तो वही वही पड़े, गुफा में वही मूर्छित पड़े बसरे ग्वाल बाल, अरे यह ग्वाल बाल सब खेल रहे। ब्रह्मा जी चक्रित करते थे भगवान को कि ये क्या दशा करेंगे, अब चकरा गए खुद, ये सच्चे वो सच्चे, ये खेल रहे ये सच्चे, गुफा पड़े हुए सच्चे, फिर तो मेरा दो मिनट थे ब्रह्म से हरि धम्बराया गुंजामाया कवल मेत विषाण मेड़ो लक्ष्मण श्री मृद मरे पशुपाल स्तुति कर ले, चौदह अध्याय स्तुति कर पड़े, ये बात हुई। तो इस तरह से है वो सब सृष्टि वो ही बना हुआ है, वे ही भगवान बसर बन गया। तो माताओं में विष्णु ज्यादा हुआ और गायों में भी स्नेह ज्यादा हुआ, तो उस ज्यादा स्नेह को देख करके देव बलदेव ने उपचार किया, अरे ये तो कृष्ण ही बड़े हुए, मतलब तुझे बढ़ जाए, बाद तुझे बढ़ जाए, हेल्प कन्हैया तो माताओं को भी तान दया बस हृदय लगाती है, प्यार करती है, सिर में हाथ फेरती है, अधिक प्रेम कन्हैया बन गया, सब कन्हैया हो गया, अब तो कन्हैया हो गया। ऐसे ये संसार अनेक है, वो परमात्मा ही बड़े हुए हैं, अधिक अलग अलग बस अलग अलग बस अपनी गाय के माँ के चरना थना जाता है, वो बसरा वा कन्हैया उसी गाय के जाएगा, उसी माँ के पास जाएगा, उसी घर में जाएगा। ऐसे सब बड़े हुए परमात्मा बड़े हुए, इस बात को देख रहे बड़े मस्त हो जाए, आनंद हो जाए, मौज हो जाए, कैसी आगे की बात है। कितने बजे भाई है? अच्छा तो इस तरह सब बड़े हुए वो कर रहे, तो जैसे वे बदले गाय बने ऐसे यही वो ही बना हुआ है, ये वृक्ष बने हुए। अब वृक्ष खड़े है तो वैसे ही खड़े रहे वर्षों तक, मकान बने तो वो ही बने हुए, और पशु पक्षी भी वही बने हुए, जमीन भी वही बने हुए, आकाश भी वही बना हुआ, नदियां भी वही बने हुई, समुद्र भी वही बने हुए, पहाड़ भी वही बने हुए, वर्षा भी नहीं बने, गर्मी भी सर्दी सर्दी भी वही, परमात्मा परमात्मा है। अब ये बात इसी थी, वो संतों ने कहा है राम नाम की संत दास दो अंतर धक धून, ये तो गुप्ती बात है, बत कहो बताओ कौन राम राम राम राम राम राम राम पितर से धक धून दोस्तों किधर से, ये तो गुप्ती बात है, बत कहो बताओ कौन, तो ये भगवान की बात गुप्त है, कौन बताओ, ये तो भीतर की बात है, बल दाऊद पहचान गई, दाऊद दादा से छिपी नहीं, दादू बदबू थे कृष्ण से देश हो, दाऊ दादा ने देखा कि तो स्नेह कृष्ण गोप महाराज लाठिया लिए हुए गायों को रोक सके नहीं, कि गुस्सा आया कि छोरे कहां गायों को ले आए फसरा को, जो गायों को चरण में नहीं थे, गाय चढ़ती चलती दौड़ आई, अरे भाई बस हृदय लगा ले प्यार करने, दाऊ ने कहा तो बस तो पता लगा ले भगवान आए, ऐसे भगवान ही बड़े हुए हैं, अनेक रूप से वो बने मस्त हो जाए, सच्ची बात है ये भाई, असली बात है ये, अपने भीतर बस बस एक है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, जब तक साफ नहीं दिखे तब तक पीछे ही पड़ जाएंगे, ये रूप दर्शन दो महाराज, ये दर्शन दो हमारे को, इस रूप से दर्शन दो, तो भगवान सब दर्शन दिख जाए, दाऊद दर्शन दिख गए सभी, बसरा भी करने आए, भगवान बाल भी करने आए, फटी जूती भी करने आई है, फटा हुआ कपड़ा भी करने आई है, जिसके डंडा हाथ वो करने आई है, हाथ में बंसी वो करने आई है, हाथ है पैर सुख करने करने करने ऐसे हो, आज शांड कोई कुत्ता है, कोई गधा है, कोई चांदा है, कोई ब्राह्मण है, कोई ये बात है, तुम्हारी वाह वाह वाह वाह वाह, स्वांग में बनते अलग अलग, मेघनाथ अलग है, लक्ष्मण जी अलग है, रावण अलग है, रामचंद्र जी अलग है, अलग लड़ाई कर रहे हैं, एक एक को मार रहे हैं, सुबह होने पर पढ़ने को सब मित्र साथ ही भोजन कर रहे, साथ ही बैठे रावण राम जी एक बैठे, एक मेघनाथ और लक्ष्मण जी बड़े हुए खेलने में, एक मार देगा जो मार देगा, अरे तब से कहां से आगे मार देगा, अरे क्या मार देगा, चला खेल में खेल है, सब खेल है, तमाशा है, खेल है, सब रूप में परमात्मा है। अब एव नमत तो अन्यत, मैं ही हूं, अन्य नहीं है और है ही नहीं है, न मत तो मेरे शिवाय दुनिया नहीं है, अहम ये न मत तो नहीं, बुद्ध जान लो, समझ लो, मान लो ये बात, पता है यही है यही है यही है। कोई साधु बन गया, कोई गृहस्थी बन गया, कोई स्त्री बन गया, कोई पुरुष बन गया, कोई बूढ़ा बन गया, कोई बालक बन गया, कोई जवान बन गया, कोई ठग बन गया, कोई साहूकार बन गया, कोई चोर बन गया, कोई डाकू बन गया। वाह महाराज वाह, ऐसा रूप है, वाह वाह वाह वाह, कैसा रूप धारण किया है। ये बात अगर पकड़ जाए तो हृदय से खूब पकड़ दे, ऐसी पकड़े ऐसी पकड़ हुई बस। अब दूजी ने ऐसा दिखाया, चल गया चोल मंदी थी राना जी माने आ बदनामी लगे मीठी, आ बदनामी लगे मीठी राना जी माने आ बदनामी लगे, बदनामी मीठी लगेगी उसको, आ बदनामी लगे मीठी राना जी माने आ बदनामी लगे मीठी। हरिमंदिर में नहीं माता दुर्जन लोगों में नदी थी रानी माने मीठी सागरी शेरे में मैंने सतूर मिलिया कृष्ण फिर वह फूटी राणा जी माने अवंदना भी लगे मीठी। कह तू राज घराने होकर मंदिर में नाचे पद गुरु मान भी नाची मन शर्म आवे शर्म था ना मीरा भाई तू आवे शर्म मेरा भाई को शर्म है। अरे साधन से बैठते लाज सब खोई लाज सब कितने घराने की तू कितने घराने की ऐसी बड़ी रमारानी हो गई के साधन से बैठे ही बातें करे भिखमंगा बढ़िया नहीं कर सब बिगड़ गई लोग कहे बिगड़ी कबीरो बिगड़ियो राम दुआई थे मत बिगड़ो मेरा भाई कबरो बिगड़ गया बिगड़ी लोग क्या बिगड़ी आप बदनामी लागे मीठी राणा जी माने आप बदनामी लागे मीठी राणे ने दुख भरे वो मारी मारी बुझाई है बोरी होकर के क्या कर रही है तो मर जाए तो ठीक है जय देर यार साफ भेजो मरे नहीं क्या कर मीरा भाई ने देखा कि दुख होता है कूदी पानी में घोष हुई आधी रात गई मर जाओ तो मेरे से सुख हो जाए वो डूबी नहीं जय पी तो मरी नहीं समझ जाए घर है ही नहीं उम्र में मैं तो घूम रहा गुण काश्या हरिमंदिर में नृत्य कर रहा सर घूगरिया कम काश्यम घूगरिया कम काश्यम रावणा जी रूठा अपना देश रखेगा हरि रूठा कटे देश बैठा में तो गुगरिया कम कैसा मेरा वो संकोच कुछ नहीं को मन में कुछ है ही नहीं किसी ने बैर नहीं कर दी उसकी बात है राणा जी को बुरा लगे आज राणा की महिमा हो रही है महाराज मेरा भाई हो आप हमारे दादी साहे सब हमारे दादी साहे सब हमारे बेटा दादी साहे भैया लर बर्स रहे वो तो बुरी लगे फिर हमारे भाई से ऐसा हुआ हमारे भाई से ऐसा हुआ तो मौज हो रही है। तो ये बात है सीधी सरल सुगम बढ़िया ऊंची अच्छी बात है। तो मेरे भाई याद करके बस नारायण नारायण नारायण नारायण।